इस माटी में है प्यार तेरा, जो आज दिया है माँ तूने, अनमोल है वो उपहार तेरा। इस धरती पे जिसने उसने ही पाया प्यार तेरा, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब तेरा है, सब पे मां उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना